राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। ज्ञान मार्ग में तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी असतः भाव न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, उसका भाव विद्यमान नहीं है। असत जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है, उसका ओनापना सिद्ध नहीं होता। वो सत्ता स्थिर नहीं है। ना भाव विद्यते सत का, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। उभय और अपिदेश उभय दोनों देखा है। ठेठ अशोच्यानंद शोच अशोच्य और शोच्य दो विषय आया है। उसमें फिर तुम हमारा तुम और मैं ब्रदर लोग ये सब नहीं थे नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, थे और रहेंगे। और मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे आगमा पाई में अनित्य है तो अनित्य नित्य अशोच्य अशोच्य नाशवान अविनाशी देह देही सत असत दो भाई बनते हैं ज्ञान मार्ग में। अगर तेरह मार्ग तेरहवा अध्याय में कहा तो इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम एत दियो वेत्ती तुम प्रभु क्षेत्र की जो सुख जानता है वो क्षेत्र की है। तो क्षेत्र की क्षेत्र क्षेत्र की दो है प्रकृति में पुरुषम जैवे यही बताया है। सत्तो नजस्तमय तक गुणी प्रकृति संभव ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तीर नहीं आप देखो प्रकृति और पुरुष प्रकृति और पुरुष है सत और असत है नित्य और नित्य है अविनाशी विनाशी दो का वर्ण है। और भक्ति मार्ग में तपाम्य अहम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृणामि अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत अहम एव अर्जुन सत असत मैं ही हूँ। तो जो कुछ है जो मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ इस बात भगवान ने कही है। मत्ता परतरम नान्यत किंच दृष्टि संदेह मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। कर्तापन का आता अभिमान तो प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि प्रकृति के द्वारा ही क्रिया सब होती है। और प्रकृति के द्वारा मानता है वो अपने को अकर्तापन का अनुभव करता है और वो अनुभव करता है वो क्षेत्र क्षेत्र की ओर ही अंतर उनका अंतर होता है। उत्क्रामंतम सितम भावी भंजा नाम भावीढ़ नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा और क्षेत्र क्षेत्र और अंतर ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान तक देखता है। या ये हूँ व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान होगी न सब यू भी जाएगी न दो दो कोई वर्ण नहीं और भक्ति में एक ही सब नहीं हूँ। ज्ञान में सत्तम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ज्ञान गुणान प्रकृति संभव प्रकृति ज्ञान प्रकृति यही गुण ही गुण कर्माणी ये सब अलग अलग तीसरे में तेरवा में ऐसे प्रकृति पुरुष अलग अलग जानना। और भक्ति में कहते हैं ये चाहे वो सात्विक अभाव राजस ताप शास्त्र मत है मेरी है। भक्ति में भगवान ने बताया मई सर्वमिदम प्रवतम श्रुति रमणी गण आई हुआ मेरे भी पेड़ हुए हैं सब मेरे में है मैं ही हूँ। और ज्ञान मार्ग में ये प्रकृति में है अपने में नहीं है। जैसे जड़ चेतन का विभाग है ऐसे विभाग का वर्णन है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन संसार में जो कुछ है उसका बीज मैं हूँ। हम बीज पद पिता पिता बीज जाने वाला मम्मी होने मदद प्रकृति मेरी स्त्री है मैं पुरुष हूँ और दोनों के संबंध से सभी संसार पैदा होता है। संसार पैदा होता है उसमें भक्ति के मार्ग में मैं ही हूँ मेरे से ही होते प्रकृति भी मेरी है अपरा परा प्रकृति मेरी है अपरा प्रकृति परा प्रकृति परा प्रकृति जीव भूता और अपरा प्रकृति मेरा बोध भाई ये मेरी प्रकृति है प्रकृति पुरुष स्वभाव है स्वभाव परमात्मा ये दो होते हुए एक ही है। ये सब सर्वभूता नाम मैं बीज हूं तो मेरे सिवाय है ही नहीं कुछ भी मैं सर्व में दम फूट। और भक्ति मार्ग में सब प्रकृति प्रकृति से उत्पन्न होते हैं सभी ये गुण वो सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं मेरे बिना साजो नहीं है। और ज्ञान मार्ग में वो तेरे में 39 आएंगी मैं तो दृष्टि प्रति व्याम दिव्य दिव्य स्वापना सत्तम प्रकृति एक मुक्त हो यदि प्रसिद्ध को प्रकृति से उत्पन्न सब प्रकृति का है वहां कहते हैं मेरे से है तो ऐसा वर्णन आया है। तो भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम आया चतुर्विधा भजन्ति माम जनास्तुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्तर सब चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं तो भजन्ते माम चतुर्विधा और जो नहीं है वो नहीं भजने वाले हैं वो मेरा भजन नहीं करते। न माम दुष्कृति न मूढ़ा दुष्कृति सुकृति चार दो बताए चतुर्विधा भजन्ते माम जरा सुकृति न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रबुद्ध दंडा हुआ दुष्कृति मेरे शरण नहीं होते। तो दुष्कृति सुकृति क्या बात हुई इनमें खास दोनों को विचार करें तो दुष्कृति और सुकृति क्या है मूल में भगवान को न माने वे दुष्कृति है। भगवान न मानना ये सबसे बड़ा पाप है दुष्कृति है और भगवान ने माना ये बड़ा भारी पुण्य है ये चीज सिद्ध होती ध्यान दिया नहीं। तो दुष्कृति मेरा भजन नहीं करते सुकृति मेरा भजन करते तो मेरा भजन करते हुए सुकृति है भजन से विमुख है दुष्कृति सब पापी आ ब्रह्म भूना लोक पुनरावर्ति न सब पुनरावर्ति आ ब्रह्म भूना को पुनरावर्ति न माओ प्रेरित कौन थे पुनर्जन्म न बीज देते तो मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसमें भगवान ने बताया उनमें उदाहरण सर्व सब अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु सब उदार है बिल्कुल अर्थार्थी है। अब उदार कैसे कह जा बताओ अर्थार्थी को भगवान उदार कहते हैं देने वाला है सर भूख लगी है धन की भगवान कहते उदार है भगवान कहते मेरे से मांगते हैं इस वास्ते उदार है संसार से मांगते और किसी चाहते तो उदार नहीं है मतलब है मेरी तरफ चाहते हैं। तो उदार अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्त बताए। तो धन की चाह नार भगवान का भजन करते हैं भगवान से ही लेंगे भाई ऐसे प्रहलाद जी को नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव जी को नारद जी ने बहुत समझाया कि तुम चलो, तुम्हारा प्रबंध, तुम्हारी माँ का प्रबंध हम कर देंगे सब, राजा मेरा कहना मानता है, मैं तो लूंगा तो भगवान से ही लूंगा, आपसे नहीं लूंगा। तो अर्थात भी उदार है। क्यों उदार है? कि सिवाय भगवान के और कहीं ना आते संसार। तो भगवान इसे खुश हो जाते हैं, दूसरे से मांगे तो भगवान नाराज होते। मोर दास कहा है, नर आशा करे तो को कहा विश्वास। दास तो मेरा और मनुष्य आशा रखे, हमारे को ये निहाल कर देंगे, वो निहाल कर देंगे, धनी आदमी निहाल कर देंगे, माँ बाप निहाल कर देंगे, मजूरी निहाल, ये निहाल कर देंगे, मेरा भूल देंगे। मांगता ही नहीं, मांगता तो मेरे से ही मांगता है। तो उसी पतिव्रता वो है कि पति से कुछ नहीं चाहती, और चाहती तो पति से ही चाहती है, तो भी वो पतिव्रता है, और से नहीं चाहती, अरे नहीं लेती ना, हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान के सन्मुख हो जाता है वो सुखती है। मेरा वचन करते हैं जरा सुखती ना, बड़े पुण्यशाली है। तो देखो क्या सिद्ध हुआ, आप ध्यान देंगे लोगों, भगवान के सन्मुख होते ही आप सुकृति हो जाते हैं, पुण्यशाली हो जाते हैं, बड़े भारी पुण्यात्मा हो जाते हैं। और भगवान के सन्मुख नहीं हुए, विमुख हुए, तो बड़े पापी हो जाते हैं। तो बड़ा से भारी पाप है भगवान से विमुख होना, और बड़ा भारी पुण्य है किसका, भगवान के सन्मुख हो जाना। और दूसरों को दुख देना आधा पाप है, और दूसरों को सुख देना आधा पुण्य है। डेड पाप है, डेड पुण्य है। भगवान के सन्मुख होता पूर्ण पुण्य है, और उपकार करना, सेवा करना ये आधा पुण्य है, और भगवान से विमुख होना ये मुख्य पाप है, और फिर हत्या करना, दूसरों को नाश करना आधा पाप है। क्योंकि भगवान से विमुख हुए बिना भगवान विमुख चला कैसे पाप करेगा ही नहीं। तो अपने तो बड़ा भारी पुण्य तो ये है, हमारी बहन माताओं में बड़ा भारी भाव होता है कि हमारे पास में धन हो तो हम उपकार करें, सेवा करें, सब धन नहीं है, धन के न होने से देते हम पुण्य खाएगा करें, बताओ हमारे पास धन नहीं है। अरे पुण्य भगवान के भजन करने का है, धन से पुण्य नहीं होता है, धन से पुण्य थोड़ा ही होता है। अगर धन से पुण्य होता हो, होगा हुआ हुआ तो महाराज ये धनवान है ना, किसी को पुण्यशाली बनना ही नहीं देते। ये जिसको खरीद लेते हैं माल को बाजार महंगा कर देते हैं, तो पुण्य खरीदने वाले ये हो जाते तो सब दरिद्री हो जाते। पैसे को पैसे मिलता लोगों में, पैसा पड़ा दी है, पैसे हंदा खाल जगत में पैसो दे दाता। ये पैसों को महत्व दिया, यही गलती हो गई। भगवान को महत्व नहीं देते, सत्संग में आए नहीं कि हमारा जरूर काम था, वहां पर चले गए, विचार आता है कभी काम करना है, 5-7 रुपए मिल जाएंगे, सत्संग में क्या मिलेगा कुछ नहीं, तो सत्संग छोड़ दो रुपया मिल जाए, तो रुपयों की कीमत देते ज्यादा, भगवान के भजनों को कीमत नहीं देते। इनको पूछा जाए सत्संग कितने करते हो, 8 आना मिलता और सत्संग छोड़ दे तो 8 आना उसने थोड़े 7 आना लिखी, सत्संग 7 आना लिखे, रुपया लिए सत्संग दो, रुपया मिलता है 1 घंटा वहां जाओ उस समय यहाँ रहो तो 1 घंटा 1 रुपया मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो 1 रुपये के लिए छोड़ दे, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपया तो आज ही मिलता है, कल तो मिलेगा नहीं, तो वह सत्संग रुपये से छोटी है। कहते हम इतना देर सत्संग करते हैं, आपको सत्संग कीमत कितनी है, 2 रुपया 2 रुपया 5 रुपये मिलता हो तो फिर तो प्राय आदमी 5 रुपये आज मिलता है, सत्संग तो कल ही कर देंगे, ये कल ही कर लेंगे तो याद है, बट ये नहीं कि कल पिछले मर जाएंगे तो रुपया क्या काम आवेगा, सत्संग क्या काम आवेगा, ये आपकी बुद्धि पैदा नहीं होती। रुपयों पर दृष्टि होती है। 5 रुपए नहीं तो 100 रुपये पर कोई देगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये मिले तो प्राय कोई बात नहीं, 1 घंटे में 100 रुपये मिलते हैं। सत्संग क्या मिलेगा जयराम जी, समय लगा को तो सत्संग कितने मूल्य की है। तो इस वास्ते भाई भगवान से विमुख होना है ये बड़ा भारी पाप है, परमात्मा की तरफ नहीं चलते। इस वास्ते नमाम दुष्कृत लोग मुदा प्रबद्धन्ते, ये शान त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोहतम जिंदे। जिनका पाप नष्ट हो गया है वे मेरे में लगते हैं, ये शुक्र की है, बड़े भारी पुण्यशाली। कैसी बढ़िया बात बताई, माँ मास यत्नती मेरा तन लेकर यत्न करते है। वो तो ब्रह्म विदु, ब्रह्म गोर अध्यात्म गोर कर्म गोर अधिभूत और अधिदेव अधिदेव विषय पूर्णता से मेरे को जान लेते हैं जो मेरे वजन में लग जाते हैं। तो ये शांत पंत गौतम पापम, भगवान की तरफ जाए जो पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो इन मन में रहे कि पैसा हो तो हम दान पुण्य करें, परतंत्र हुआ दान पुण्य और अध पुण्य होगा, स्वतंत्र हुआ भजन करने में पूरा पुण्य होगा। एक लगन फिट गिरी रंग थका थका है, कैसी बात है। तो भगवान के भजन में लग जाओ आप, पुण्य कोई बड़ी ऐसे होते ना। एक पद आता याद आ गया, साधु डारी मंडले आए हो राम, मारो मन जाने दो ये साध जीमा हूँ। साधन जीमा दो तो पुण्य हो जाए, अरे साधन इष्ट परमात्मा को करो तो साधु बरु हो जाओ तो। और साधु जी में हो तो पुण्य हो जाएगा, बंधन नहीं होगा, पुण्य समझे। दान पुण्य करो ते दान पुण्य राम राम करो, बड़ा सला पड़ोगा वो। सीधी सारी बात कुछ समझ में नहीं आती बात, राम राम तो सोरा ही करे, चट्टी में तो सोरे राम राम करे, राम राम करे। मैं तो महाराज खाली राम राम कर रहा, खाली राम राम, राम राम तो खाली है, रुपया वजन बढ़िया हुए तो खाली राम राम। भगवान के भजन को कीमत नहीं देते, खाली राम राम है। अरे खाली राम तो निहाल कर दे, खाली नहीं में बढ़िया हुआ है, भगवान के शरण हो गया, अब जरूर उठ गया है। भगवान का कुछ भाव रहता है वो ठीक तरह से, तो वो रुपयों की तो मैं तो नहीं देता, रुपयों का मैं तो देता है तो समझा नहीं। तो भगवान का महत्व तो भगवान का है। सुमेर तो सुलभ है, सुमेर तो सुलभ है, अरे सुख तो सबका हो, अरे लोक दार पर लोक लेगा। भगवान के भजन कैसी बढ़िया बात है, सुमन करने में सुलभ, जाट भजो गुजर भो भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका वो का शीर, सबका हिस्सा लगता है। धन में सबका इतना नहीं होता है, धन जितना मिले उतना ही मिलेगा। उम्र भर भजन कर ले और लखपति हो जाए, और लखपति न हो उम्र भजन न करे धन कमावे, तो उम्र भर में भी लखपति हो जाए धन के पीछे पड़ा हुआ ये संभव नहीं है। भगवान का नाम लाख राम रोजी ना दे रोजी रमेश, इसमें इतना स्वतंत्र। उम्र भर में 1 लाख रुपए इकट्ठा अपना घर का देख ले, दर्शन को बहुतों को दर्शन, 1 लाख रुपए एक साथ कहा दर्शन कर लियो। नाम राम लाख नाम रोजी ना ले लो, और 1 लाख रुपया रोजाना कमा ले तो कोई एक साथ चले नहीं है, 1 लाख नाम ले तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ऐसा धन है भगवान असली। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाकर राम नाम धन हो, राम नाम धन है तो धनी आदमी है। राम बजे सो राजवी बाकी राजपूत, एक हरि के नाम बिना कांगा फिरे कपूत, भगवान है नाम कंगला है कपूत है कपूत। कपूत है, बाप की तरफ माँ बाप की तरफ नहीं देखते, कितना कपूत है। भगवान का भजन करते हुए असली देखा, वो सपूत है, सुपुत्र है, अपने माँ बाप के भक्त होते हैं सुपुत्र, और माँ बाप भक्त नहीं होते रुपयों को होते हैं कुपुत्र। रुपयों के लिए माँ बाप सास ससुर सब छोड़ देंगे, सबसे लड़ाई कर लेंगे रुपया मिल जाए, पर भगवान के भक्त होते हैं महाराज वो तो सुख मिले दुख मिले भगवान के भजन में लग जाते हैं। नंदन तू नहीं इतनी पड़ा यदि वास नंदा हो जाए तो सह लेंगे, अपकार हो तिरस्कार हो जाए तो सह लेंगे, भगवान के भजन में लगे भाई। ये आदर निरादर क्या होगा, कुछ नहीं, सुख और दुख दोनों कुछ नहीं, बीमारी स्वस्थता कुछ नहीं, जस और अवजिश क्या चीज हो गया। तो ये जस वो आदर नहीं देती, वो भगवान के भजन को आदर देते, भगवान में मन लग गया जिसका, नाम लिया जिन सब किया जोग जिग आचार, भगवान का नाम लिया जिग दान तप तीर्थ सब हो गया, अब सफा सस्ता रामदड़ी चौड़े पड़ी सबूत खेलो आए, धन चौड़े नहीं मिलता है, तिजोरी खुलेगी किसी अलमारी खुलेगी बक्सा खुलेगा तब धन मिलेगा, ये राम धन चौड़े है ताले में है ही नहीं, किसी को बंद है ही, रामदड़ी चौड़े पड़ी सब वो खेलो आज दावा नहीं समझा जीते तो ले जाए, पढ़े हो जैसे क्यों नहीं ली जय रे मना मुख राम कही जय रे, पढ़े राम जी नाम इतना होने पर भी रुपयों के लिए तृष्णा नाम के लिए तृष्णा नहीं लगी, राम के नाम के लिए तृष्णा लग जाए तो। मैंने कई बार सुना बुद्ध राम जी संत थे, बात सुनी मैंने, माँ बेटा दोनों भजन में लग गए, रात दिन भजन में लगे, तो माँ रोटी बनाती वो तैयार हो जाए बुधा बेटा खा ले रोटी खा ले, माँ को सुबह नहीं बना रहता रोटी में देर लगती, तो माँ रोटी मत बना, रोटी चबाने में देर लगे खिचड़ी बना दे खिचड़ी, वो भी कहते ठंडो हो जाए तब कर, फिर कहो माँ इसमें भी देर ही लगे राबड़ी बना दे पानी में लपटो, वो भी बना दे माँ ठंडो कर गया अगर मैंने, और मैं उपासना कराऊ बैठो थाली बैठो उपासना कराऊ मेरी उपासना भगवान जी कराऊ राबड़ी कराऊ बेटा ठीक है बेटा, तो माँ वैसे ही कर पी देश बुधा ले बेटा खा ले चढ़ चढ़ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम से खोटी हो नहीं पिया तो काम नहीं देवे, इन वास्ते दवाई लेनी पड़ती है ना, जो खाना पड़ता है वो भोजन थोड़ी भोजन का स्वाद नहीं है। कबीर खुदा कुकरी तनसो दही लगाए या को टूका डाल दे पीछे रूणगा, ये भूख रूपी कुतड़ी पीछे लग गई जो बदन का अनुभव पाओ करे बीच में भजन बाधा लगे भूख लग गई तो टुकड़ा न खोदी तो स्वादिष्ट हो गए साग कैसे हो गए कुतरी वर्ष देखे साग बढ़िया बना चाहिए घर पूछी ठंडी होनी चाहिए तो कुतड़ी है जड़ और टुकड़ो मिले ना आओ आओ करती मन बंद हो जाए भजन कर दे ना हल्लो करे बीच में भजन में हाका करे तो हाका करे आप बोझती रहेगी। इसलिए भगवान के प्रेमी और खाने पीने की परवाह नहीं करते, सोने की परवाह, हमने सुना है महाराज संत भजन करते थे तो बैठे बैठे भजन करते बस सोवे नहीं, रात में भी रात में दिन में राम राम राम राम राम राम, नींद आओ तो सोया करते तो क्या करते पीठ से नीचे बात हो रहा देते पीठ से सोए लटके दोनों तरफ, ज्यादा नींद आती आ जाएगी नहीं आ तो वो सुना नहीं, ऐसे संतों सुनी है मैंने कई बार देखी मैंने देखी नहीं सुनी है, अधिन में लोभ लगा है तो वे कहते हैं छोड़ करके समय खराब कर दो तो पत्थर दे। तो भगवान के भजन करने वाले नींद का आदर नहीं करते, नींद आवे तो क्या करेंगे, कमर से पत्थर दे दो फिर सो जाओ, जब जब आ जाए ज्यादा उठ जाए। और संसार के भोगी लोभी है वो शैया बिछावे, बहुत तकिया बिछावे, क्षण तक जो पगन से साधना तक किया, अठिन तक किया, अठिन तक किया, तकता ही रहे, तकता ही सोने के लिए बड़ी सैयार बढ़िया सजावट करे। अब दोनों को देख लो आप, भगवान के भजन के लोभी होते हैं ना वो नींद नहीं ले रहे, भोगों के संग्रह लोभी होते हैं, नींद के वास्ते तैयारी करे क्योंकि आफत छूटे नींद से, और भजन करने वाला आफत आ गया नींद में तो फर्क आप विचार करो। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, शक्ति लगन लगी है वे जाने, तुझे क्या पता है, तुझे पता नहीं है। संसार के भोग वसों राज और लखपति करोड़पति बहुत धन संपत्ति सबके लात मार भजन में लग जाए, कोई ऐसा देखा कि भजन के लात मार करे धन में लग जाए, भोगों में लग जाए, अनजान लग जाए, उसमें क्या बात है। जानकार आदमी तो धन में लगते हैं, विशेष जानकार वाले भगवान में लगते हैं, नहीं जाने कुत्ता है तो मोरन थे प्रसाद कर चला जाता, ये त्यागी है क्या, जानता है टुकड़ा लड़ पड़े आपस, वो जानता नहीं। पर संत महात्मा जानते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, सब भूतों की जो रात है परमात्मा की तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तस्याम संयमी जागृति संयमी जागरूक है, ऐश्याम जागृति भूतानी भोगों में संग्रह में खूब सावधान है, सार निशा पशु रात है राम जी तो क्या होता क्या नहीं कुछ नहीं, परमात्मा तेरे सुबह अंधेरा। और भगवान का भजन करते पश्यता मुने, देखते हो मुने की दिन में रात है, वो जानते हैं भोगों को संग्रह को जानते हैं, और भोगी संग्रह भगवान को जानते हैं। तो भगवान के भजन में लगने वाले चतुर है, स्वयं चतुर है राम भजन लौली, कोई चतुर है भगवान के भजन में लग जाए तो भजन में लग जाते हैं, उनके धन की इच्छा नहीं रहती, दान पुण्य करें क्या दान पुण्य, दान पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोड़े नहीं दान पुण्य कर रहे हैं, दान पुण्य बड़ी है, दान तो क्या है, पैसा रखते हो तो टैक्स है, नहीं टैक्स हो तो मार पड़ेगी, बस धन रखते हो देते नहीं तो टैक्स है देना पड़ेगा, दान पुण्य टैक्स। भगवान का भजन तो सन्मुख होना है, भगवान विमुख होने से ये दशा होती है, सन्मुख हो जी उम जब ही तो जन्म कोट यज्ञा से ही तब जब ही तब ही तो भगवान की तरफ लग जाओ, परंतु भगवान की तरफ लगते हैं मन मन में इच्छा लगती है, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, इसे क्या मिलेगा भाई, मिलेगा कुछ मांगले और कोई मिली आज नहीं मिलगी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान ही बात सुहाव है, अब तो कुछ भी और नहीं सुहाव, एक तो ही मन भाव है, एक भगवान ही अच्छा लगे, मीठा लगे, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, भगवान नाम मीठा लगे, ऐसे मस्त हो जाते हैं महाराज, चिपक जाते हैं रात दिन, नहीं करने वाले ये क्या रात नहीं की राम राम राम राम क्या है, क्या होता है, उसे समझ में नहीं आती राम राम करने से क्या फायदा, पैसा लाओ तो पैसा तो काम आवे, राम राम करने काम आवे, जिसके रागी है वैसे ही जाने नहीं जाने। कितनी शांति सत्संग में, भगवान की बात में शांति, भगवान के चरित्र में शांति, भगवान के गुणा में शांति, सन्मुख हो जीव भगवान के सन्मुख हो जा दुख मिट जाए। संसार के सन्मुख के बैठे बैठे तीन का हो जाए आप पता जाए। हमने देखी बात, कभी देर रुपया खर्च हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा, मार खर्च भी बच जाए मन, आपने देखा होगा, हम देखा रुपया चला जाएगा, बड़े दुख। भगवान के भजन में लग जाए चला गया जाए। त्रिभुवन विभव है तो भी त्रिलोकी का राज मिला तो भी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं छोड़ते, रुपयों की ठोकर मार देते। एक कहानी सुनिए, मैं थोड़े बता देता हूँ। भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी का आपस में संवाद हुआ तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त होते परवाह नहीं करते। लक्ष्मी ने कहा कि आपके भक्त नहीं, भक्त तो मेरे ही होते हैं, आपको बहम है हमारे भक्त, आपको भक्त कोई नहीं, सब मेरे भक्त है, कि मेरे भक्त परवाह ही नहीं करते, तो बताओ तू अच्छा परीक्षा करो। तो भगवान बने साधु, घोर शरीर, वृद्धावस्था, मोटू शरीर, कपड़ा कैसा कासा है, पहले बाजार में जाए, एक सेठ बैठा था जार पगा पड़े महाराज, रक्षा करो पधारो, रिक्षा का टाइम हो गया पधारो, सत्संग हो रक्षा करो, सत्संग की बातें सुनाई अच्छी, बड़ा राजी हुआ, संतन भोजन कर लिया। सेठ ने पूछा महाराज अब चातुर्मास आ रहा है तो कहाँ ठहरोगे, कहाँ चातुर्मास गया, हमने कोई विचार नहीं किया है, और जहां हो गया विचार चातुर्मास लग जाएगा वहीं ठहर जाएंगे, तो कृपा करो आप यही ठहरो, नहीं भाई खराब है हम नहीं रहते, हम तो अब एकांत भजन स्मरण बने घरे थोड़ा चोरी ची पी होती रहती है, एकांत रहे भजन करे, हाँ एकांत हमारा बगीचा है बना, चलो आपको दिखाओ बगीचे, देखा कोठी बड़ी बड़ी हुई, उसमें जितने मकान है उनमें देखा तो ऊपर बगैर जगह एकांत, ये ठीक है कि देख भाई शेर तू सुन ले बात मेरी, और मारा क्या कि भरे हम चातुर्मास में जाएंगे नहीं गए, न्याय को जाऊ महाराज आप रह जाओ, चार महीना सत्संग हो जाएगा बड़ी बात, निहाल हो जाऊ महाराज, कि न्यायी बात नहीं है, फिर तू कब चले जाओ ये नहीं होगा। अहो भाग्य मेरा महाराज, ये तो आप कहते हो। एक दो दिन हुए वहां लक्ष्मी जी बढ़िया उतारी महाराज, और गोर शरीर बढ़िया, काशा कपड़ा पहने बाजार में निकल पर, माता जी भिक्षा करो, कभी भिक्षा तो भाई कहीं मुझे कर रहे महाराज यहाँ पता आप रही, अच्छा अब महाराज बैठे तो माता जी विराज गई, वो कह माँ माँ माँ करे सभी सात जी माता जी है, उन्हें तो थाली लाकर रखी, तो थाली पीतली हो चाहे कंसी सुनहरी हुई, कटोरी लगे तो सुनहरी हुई, गिलास लगे तो सुनहरी हुई, जो बच्चा बोल हुई सुनहरी, बातें सुने तो ऐसी बढ़िया बातें कही, तो कही वो काम ठीक है। उनसे पूछा महाराज चातुर्मास में, चातुर्मास तो बेटा ऐसी बात है कहीं रह जाएंगे कोई बात नहीं, कि माता जी यहाँ ही बिरो आप घर में हम नहीं रहते, हम तो एकांत भजन करें, हमारे बाधा पड़ती है ना घर में दुख से बोलते, तो हमारा बगीचा है महाराज, हाँ चलो, तो भाई ये बगीचे में ले गया, ये बगीचा है हमारे भाई का, कोठी अच्छी सब कुछ, ये हम पसंद नहीं, ये मकान पसंद है, ये मकान ऊपर हमारे पसंद नहीं है, अनुकूल नहीं होता, एक दो बगीचा दिखाया वो माता जी ने ना पसंद कर दिया, अब माता जी कृपा करो माता जी विराज हो यहाँ पर, और देखा देखा अपना बगीचा दिखाया अपना भगत जो दिखाया उसने बताया कौन सा मकान ये मकान ये नहीं भैया ऊपर है क्या। हाँ ये ठीक है, ऊपर का मकान ठीक है। ऊपर गए तो बाबा जी कहीं बाहर गए हुए लंगोट सूख रहे, वो साधु रहते हैं यहाँ हमारे, अब नहीं रहते हम सही है। और मकान पसंद नहीं, जब पसंद वही कुटिया यही रहेगी तुम्हारा। और हम रहे अगर चले जाएंगे भाई, कहीं हो जाएगा कोई भगत मिल जाएगा कहीं रह जाएंगे चादर मासूम कहीं रह जाएंगे, क्या बड़ी बात है। नहीं माता जी आप तो यहाँ बड़ी कर दी बड़ी कि भाई हम साधु कोई रहता हम नहीं रहे भाई, हम तो एकांत है कोई पुरुष न हो ऐसी जगह जाएगा। देखा ये ठीक है बाबा जी, सत्संगी बात जो महाराज कहते हैं उसे कम नहीं है और महाराज मिले कुछ नहीं। रोजाना सुनहरी चीज बन जाए चार महीने में कितना हो जाएगा। महाराज नाम क्या है, हमारा नाम तो बैंगनपुरी सागरों साग अरपुरी पूरी सागपुरी दोनों बैंगन पूरी पूरी हो जाए ऐसा सागर साग हो जाए। माता जी के रहने से अब काम ठीक हो जाए, धन भी हो जाए सत्संग भी हो जाए। और बाबा जी सर बाबा जी जात मिले क्या वो बाबा जी जात सफाई। महाराज आए क्या शेठ कर देखो महाराज अब ऐसा कृपा करो अभी तमाशे के दो चार दिन बाकी है कहीं और जगह कहीं शेठ हो जाएगा तुमने कह दिया यहाँ रहे। देखो महाराज आप तो संतो संतो ने क्या यहाँ रहे साधु की कोई आग्रह चाहिए कैठे रहेंगे वही रहेंगे, ये साधु का लक्षण नहीं है। अब साधु का लक्षण बताओ शेठ, ये साधु का लक्षण थोड़ा ही है कहीं रह जाएंगे नहीं कैसे रह जाए। तुमने कहा है कि महाराज अभी तो वो रहे ही नहीं एक दो दिन रह जाए और चार महीने रह जाओगे तो आप छोड़ोगे ही नहीं, तो आपका थोड़ी मकान है कैसे रहोगा। हम नहीं रहेंगे कि भैया हम तो तुमने कह दिया चादर मार रहे तो हम ही तो कहते हैं आपको आपने तुमने कह दिया तो मैं ही तो कहता हूँ आप और जगह भाई का बगीचा है दूसरा है हमारे बहुत बगीचे वहां दिखा दे, नहीं तो हमारी तो कुटिया यही ठीक है यही है हम तो। देखो महाराज साधु हो एक मैं सिपाही को बुलाऊंगा राज का आदमी निकालूंगा बुरी होगी इस बात से इज्जत रहता है तो अधार हो बहुत ज्यादा करा देने पर। अच्छा भाई तो भगत की मर्जी लक्ष्मी जी सामने आए हो कि जयराम जी भगत आपका है हमारे किसके बता तो भगत मेरे ही होते हैं लक्ष्मी जी के माता जी को वहां ठहराया बाबा जी को तो निकाल दिया माता जी चली गई। उन्होंने तो आपस में बात ही करनी थी साथ में थोड़ा ही करना था वहां बताओ किसका भगत है। तो सूजा श्याम पधारिया सरोन एको काम दुविधा में दोनों गए माला में राम इनको रखे इनको रखे इनको रखे दुविधा लग तो सूजा श्याम पधारिया सरोन एको दुविधा में दोनों गया माया में दुविधा नहीं तो राम जी तो मिले हुए थे ये दुविधा लग जाती पैसा कमाओ राम राम करो क्या करो दोनों तो पैसों में काम थोड़े चले नाम लिया बिना काम चलता है उम्र भर चलता है यार फिर भी चलेगा तो पैसे बिना काम कर खाएंगे क्या करेंगे क्या तो इसकी तो बहुत जरूरत है। तो भाई भगवान और पैसा सामने दोनों हो तो वो पैसों में जीत हो जाती है तो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है पैसों के भक्त है। भगवान के भक्त होते हैं ऊपर आई नहीं करते पैसा वैसा उसे ऐसी उसकी एक दूसरी आई है कहानी ऐसी संत रहते थे कई भजन स्मरण करते जप कीर्तन करते रामायण का पाठ करते तो एक पहाड़ों में जगह थी उसमें संत रहते थे झरना का जल पी रही वहां बाजा तो पाले थे अपना भजन करते कई संत रहते थे। अब वहां लक्ष्मी जी पधारी सा बड़ी शिथाणी बन करके असंतों को भोजन दिया कपड़े दिए कमल दिए खूब दिया माता जी आगे की और छेड़ना। तो क्या माता जी आप यहाँ विराजो? नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं रहे। भगवान गए, भगवान को रख लिया। लक्ष्मी जो कहते वो यहाँ रात्रि में माई नहीं रह सकती, हमारे स्थान में माता जी नहीं रहती, साधु रहते, पुरुष रहते। कहते आज रात तो मैं रहूंगी, तेज हो गए साधु, कैसे रहोगे? तो परवाह नहीं करी सेठानी की, हमारा नियम है, कैसे रहेगा, नहीं रह सकते। तो बाबा जी जा तो देने मेने कुछ नहीं, तो सच्चे होते हैं वो राम जी को समझते हैं। अरे राम जी जान रहते हैं, लक्ष्मी जी को तो आना पड़े। राम जी को पिताजी कहते हैं तो भोजन कराना, कपड़ा देना, ये तो माँ का काम, वो माँ आ जाएगी। पर माँ आ जाएगी वहां ठाकुर जी आ जाएगी, ठाकुर जी का आदर करोगे, माता जी के सज्जन थे, गड़िया लेंगे। सुख जी भूतरा नाम था, भूतरा महेश जी होते भूतरा। एक आगे जय जय माता जी री, जय पिताजी री, कैसे बोलता है, जय माता जी, जय पिताजी। अरे माता जी बड़ा है, माता जी को लाया कौन, पिताजी लाए, जय पिताजी री, पिताजी री पीछे माता जी है, सुन गया, जय पिताजी। तो पिताजी जय माता जी जय हो जाएगी, माता जी जय अपने पिताजी की हो जाएगा, नियम थोड़ा ही है। तो भाई भगवान के भजन में लगे तो लक्ष्मी आ जाएगी, लक्ष्मी तो मना माता जी ठहरी। अब बालक पिताजी की सेवा करे तो माँ राजी हो जाएगी, समझे, माँ सब काम करे, संतों के सब चीजें आती है। सत्य हृदय से त्याग वैराग लगातार भजन में लगता है, किसी की कमी नहीं रहती। और भगवान का भजन न कर लक्ष्मी जी में रख दिया तो लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, चीज वस्तुओं को बेच दे, बनी हुई रसोई बेच दे, रुपया मिले, दूरी बढ़ा देंगे, ऐसी दशा है। महाराज पैसे लोग भी जो रोजी रोटी नहीं खाते, भगत कर पैसे के लोग भी होते हैं ना, भगत को रोटी नहीं खा सकते, देरी हो जाए, क्या करेंगे, काम धंधा है। अरे सज्जन देखे भजन करते थे, वो दलील थे, दलाली करते थे, तो वे सत्संग में रहते, ऋषि के साथ है तो सत्संग में रहते। तू क्या करते, धनी आदमी है हमारे, तो भाई दलाल बिना काम चलता नहीं, थोड़ा हो जाते थे, चलो सत्संग करो। तो इनके तो पैसा खूब पीढ़े तो खावे थे, खुलते थे सत्संग करो, कितनी सुख बात, खुद कहते थे। फिर समय पर कलकत्ते गए हमारे सामने, और उनके पैसे हो गए, उतना सत्संग नहीं आते, वक्त नहीं मिलता, काम धंधा इतना लग गया, टाइम ही नहीं मिलता। लोग कह देते हैं चलो सत्संग, मारे सत्संग में क्या है, वक्त को नहीं, मन में नहीं, मरने वक्त नहीं चाहिए, वक्त बिना वक्त ही मरेगा, या तो काम धंधा मिट गया अब मरे, ऐसा होगा कभी? मरेगा कहते होंगे, भक्त को नहीं मरना है, कितना काम है हमारे। तो भाई ये लक्ष्मी जी जब आ जाती है ना, उस समय होश रहना बड़ा मुश्किल है, और भगवान में लग जाए तो लक्ष्मणों के बढ़िया बढ़िया घर में चीजें वो पहुंच जाए संतों के पास, समझे, कमाना पड़े ही नहीं। तो लक्ष्मी रात में उसे संत पहुंच जाए, चार बैराग पहुंच गया, तो बात पक्की है। ऐसी हमने ऐसी बात देखी है भाई, सुनी है। तो भगवान में भजन में लग जाए, भगवान के भजन में, तो चीज यहां पूछता सब पीछे पड़ा। लोग यात्रा जाते हैं कि चलो भाई मद्रास चले, कुछ पैसा कमा लाऊं, वहां 10,000-30,000 रुपये पैदा हो जाए, तो हमारी यात्रा सफल हुई। अरे 1,000-2,000 संतों की सेवा में लग जाए तो पैसे सफल हुए। जिन पैसों से यात्रा सफल होती है वे पैसे सफल होते हैं, सत्संग करने वाला हूँ, होता है नहीं बताओ कि कितना संतों की सेवा में लग गया, परमात्मा में लग गया। बड़ी विचित्र बात है, कई कई बातें आती है तो हमारे कहने में संकोच होता। एक जगह चातुर्मास किया था, मैंने बातें कह दी कि संतों को जो भोजन करा वो कपड़ा भारी पुण्य होता है, लाखों सेती धन करते जो जब खूट संत निज संत को एक ग्रास अखूट साधु खाने माल खाना चाहते हैं तो ये तो वहां मैंने एक कहानी कह दी थी, कहानी पर साधु ने ये बात कही, हमने सुनी ये बात। कहानी ये कही कि एक भगवान का भक्त था गृहस्थ, जो संतों की सेवा करता, सत्संग करता, साधुओं को भोजन कराता। एक दिन छोरी का ससुर आ गया अपने घर पर, तो चित्रों के साधारण घर बेचारा साधारण धनी बात थे नहीं करने वाले थे, तो वो ससुर आ गया, उतर गया, वो गया कुएं पर स्नान करने के लिए। एक दिन में एक बैठे बाबा जी भजन कर रहे हैं, तो महाराज भिक्षा तो भिक्षा कर देंगे भाई, तो महाराज चलो महाराज चलो, हमारे तो ये तो कुछ बदला तो भुट से पी जाए कुछ चलो भुटो डोरियो है ना, कपड़ों का चिप जाए, हाथ लगा चिप जाए, उन्होंने भुटो चिप जाए, कैसे आप लोग समझते हो अनजान आदमी को भूटो पाना पड़े पुष्प हो जाए, कैसे छोटे उठी चिप जाए, कपड़े भी चिप जाए, होटल भी चिप जाए, हाथ भी चिप जाए, जो है बाबा जी लोग हमारा भिक्षा करो सर चिप जाए, कर दू सही हाँ के बाबा चलो चिप के बैठ वहां ले गया, इतर गया जा गया गे। एक संत आया है भोजन करो, तुम्हें कहो तो देखो पहले अपने शग आया उनको भोजन करा दो, क्या सोच भोजन करा दे, पुरुष को पुरुष दे तुम पुरुष दोनों गई शग्गा है साधारण बेचारा गृहस्थ सगर के लिए चौकी बात बनाई अच्छी तरह सागर फुलकार बिजार जो कुछ तैयारी है अपने करने की बढ़िया बढ़िया कर, तो वे बैठ गए साधु को जो साथ ही जिम्मेदार का है वन दाल दाल दे रोटी बाजरी मस्त दी, ये बाबा जी को दे दो और ये सगा जी को दे दो, उसने दोनों थाली उठा ली, उस गजार थाली बदल दी एकदम बढ़िया सामने तो बाबा जी के रख दी दाल रोटी दी छग बड़ी चिड़ लगी मारे तो काट दियो गए और क्या असर पड़ सके, एक साधुवान तो बढ़िया बढ़िया भोजन करा हुआ मेरे बाल टूट दी सब लगी काट दे मेरे नाक तो बोलिया कि तेरो नाक या तो कट गयो पर भगवान के दरबार में बैठ गयो नहीं तो उठ कट जा तो मैं सदाई कहूं तू विषमता मत कर एक समान पुरुष चलो ना समान माने नहीं कहने दे क्या करें कहना मानते नहीं तो क्रिया दिया जाए और क्या करें तो सगे सरबरा नहीं करे तो कितनी बेइज्जती हो ने अरे बाबा जी कर क्या करे बाबा जी रोट खा लेगी क्या सरभा क्या साधु क्या स्वाद है आ कहानी कही रिश्वत बोलेगा जो ये खाने के मन में जिससे अर्थ क्या होता हमारे को भोजन कराओ तो ऐसी बात कहें तो लोगों को ऐसा असर पड़ता है, इस वास्ते ऐसी कोई बात मन में आए जाए तो करने में संकोच होता है। तो मन में क्या आई मन में आई अब कह देंगे आप वो अर्थ लगा लेना खाऊ पी रहे बाबा जी माल तो खाऊ तो है हम और कहाँ जाए बताओ छोरा तो माँ से जाकर मांग ले, हम कहाँ जाए बताओ, हमारी यही माँ है और कहा भूख लग रही मामले में देती प्रेम से। एक संतों की बात याद आ गई, आप बुरा तो नहीं मानोगे। एक संत बोले, मैंने सुना है भाई, ठाला भूला ठिटका रिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्थर चीखना दादा भाई आयो भाई और साथ ठाला भूला ठिटका रिया कूड़ा जोड़े हाथ बाबा महाराज महाराज मेरे कूड़ा पत्थर चीखना दद भाई आयो भाई और साथ तो थान क्या करो बताओ, मन तो आंसू मिले रोटी चोखी थे चोखा हो सत्संग सुनो अच्छी बात रोटी तथे मिले मतलब चीखना चाहते घी दूध। मनोहरदास जी बाबा जी थे तो बाबा जी अपना दर्शन मैंने दर्शन किए है, बहुत वृद्ध थे उस वास्तव किया है लगा मेरा थे ना सोथरा मैंने वाले गुरु जी थे मनोहरदास जी बाबा जी बड़े बैरागवान थे क्या गई तो जाटने घर भी जाते सठने घर भी जाते सेठने घर में जो माँ बताओ चौपड़ चौपड़ राटे जाते ओलन खचा तानी समझे लखन तो मगती रह दी गए नाम धरे सेठाने चौपड़ दे दे और गर्मी तो पापड़ दे दे हरिया तो विभेद दे दे सेठन में वो भोजन मिले और जाटने करे जाओ तो समझे दूध दे बग बोलावे घी पर तेज पानी एक जाटनी ऊपर में लाखों लाख सेठानी घी दूध दे बग बोलावे घी पर तेज पानी मैं हाथ हाथ ले तो बड़ी सेठान किसी बैराग मान बाबा थे वो उन्होंने कहा है सर और चेला बनाया कहीं दास में और चेला मुठा कूड़ा कपटी शोधा बखिया हुआ बल प्रणार जी सवर में गोधा दास मुंडे चेला मुंडी चेली मुंडी चार दबतर तरी राज गए छानी मगी मगी दो चेला बना बड़े चितेंद्र जी बहुत अच्छे बड़े बैरागवान त्याग सरदार सिंह जी मुझे एक बात भी थे राजे जी बड़े आदर करते थे उनका। एक दिन गए जो चले गए जो विश्वास बाबा जी मार घर पता चलो बैठ के ऊपर बैठ गया बाजू खुली मेरे सामने बैठ गया बाजार में लोग चले वहां बैठ के बातें पूछने लगे बैठाते रहे इतने राजा जी की सवारी आ गई। अब आपके मकान नहीं था ऊंचा पर हाथी का तो उतनी ऊंचा हाथी हाथी पर चढ़े हुए थे बाबा जी को पहचानते थे वो उठ करके कुमार कह रहे क्यों कुमार बंद करे कि महाराज राजा देखेंगे बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हमारी महाराज ऐसी ना अरे नहीं देना वो गाने में बड़े होशियार जो महाराज राज में जाया करते थे वो जानते थे राजा जी घर भी जानते थे उन्होंने देखा तो बाबा जी बैठे हैं नाम लियो के देखा आज तेरे बाबा जी आ गए बाबा जी की शर्म नहीं आई हमारे को ऐसे देखे कोई और बैठा देख ले तो लोग राजा राजा जी की बात दूर रही रे राम क्या देखे लोग क्या समझेंगे बाबा जी कोई परवाह नहीं थे ऐसे थे तो वे सेठानी जाटने बताई शेष त्यागी थे खूब वैराग्यवान थे मस्त रहते थे गुदड़ी रखते एक और हांडी वाले बाबा कहते हो हांडी वाले का हांडी सोच गया पानी पिया स्नान किया हांडी हांडी बहुत पुस्तक बनाई ये सब मिट्टी से शुद्ध होते हैं सभी बर्तन तुम्हारे सभी तो मिट्टी शुद्ध है दूधों को शुद्ध करते तो आप खुद आप पवित्र होते ही क्या हांडी मिट्टी से शुद्ध होता है। तो ये बात थी, तो मन में एक बात आई थी कद वही ये बात है, चतुराई से कहो तो थारे कोई लग जाए तो अपना काम बन जाए। भाई वहां काम बनाने की नीयत तो नहीं है, आप समझो कि बाबा जी अपने ऐसा कहते हैं ग्राहक ही लगाते हैं, तो समझ लो क्या रे तो हर्ज नहीं है हमारा, तो फायदा भी है। अभी दान पुण्य की बात कह रहा था नहीं, तो मेरे मन में आई कि सत्संग के द्वारा जितना पुण्य होता है किसी से नहीं होता। बंदे कह गए बाबा जी हमारा समास हो गया है। हमारे मन में आई हुई बात है भाई, क्या होगा क्या नहीं है, दान पुण्य सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है तो वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से नहीं होता। आदमियों के भीतर में शांति मिलती है, व्यवहार सुधरता है, काम का व्यवहार सुधर जाए, शुद्ध हो जाए, तो सत्संग का कितना लाभ होता है। हमारी जची हुई बात है भाई, आप मानो तो अच्छी बात है, ये मान लो बाबा जी भूख है तमाशा कर रही तो यो मान लो तो ही हम घाटे में नहीं रहेंगे ना आप घाटे में रहोगे, पर मनुष्य के भीतर रही होते। एक एक संत थे, उन्होंने कहा कि तुम खदर पैदा करो, शेर था खदर पैदा करो, उसने ताऊ ने पूछा खदर की दुकान है क्या, खदर पैदा करो खदर की दुकान है क्या, वही उसी जाए सीधे उससे ही वृत्ति होती है, खदर पैदा क्यों कहते। शेठ भाई जी कहते थे कि शेठ आए, एक शेठ आए तो उन्होंने कहा भाई आप जो कल्याण करते हो इसमें कितना भी पैदा होते हैं, तो भी पैदा नहीं होते। नहीं नहीं मैं तो घर में बात पूछू, अगर ठीक है मारे उपकार के लिए है कल्याण ही चाहो, घर में प्राइवेट पूछे कितनी पैदा होती है, घाटा लगता है कल्याण में, घाटा लगता है तो घाटा काम कोई बढ़िया करेगा है, तो बेसिक बात की मैं तो प्राइवेट बात पूछता हूँ, तुम कहो साहब नहीं होता है तो फिर करते क्यों हो, बोलो जब घाटे काम दया करता है कोई बढ़िया ना बेटा, आप ये करते हो तो वो समझ में नहीं आती। भाई जी कहते थे शेठ ने कहा तुम्हें पैदा नहीं होते ऐसे काम क्यों करते हो, समय लगाते हो मेहनत करते हो फिर घाटा लगे, बाणिया का बेटा ऐसा नहीं करता। समझा शेठ जी ने कहा था हम सत्संग में लाभ समझते हैं, ऋषिकेश की बात है वहां बढ़ने से, और कहा कि सत्संग से बहुत लाभ होता है, उस पार जो रास्ता चल रहा है और इस पार भी कोई चलता है, मुसलमान देख ले ये क्या करते हैं, हिंदू कोई धर्म की बात करते हैं, कोई चिंता करते हैं, अपने मजहब की बात करते हैं, दो चार फुरना भगवान का होगा ही तो लाभ से वो भी वंचित नहीं रह जाता, सत्संग का लाभ कैसे वंचित रहेगा, उसकी भगवान की बात धर्म की बात अल्लाह की बात आवेगी, तो सत्संग देखने वाले को लाभ होता है, सत्संग करने वाले को लाभ होता है, बहुत लाभ। शेर जी ने कहा मैं बाणिया हूँ काटर का मगुलगा, सत्संग करो लोगों को इकट्ठा करो, घी और चावल दाल चीजें सब इकट्ठी करते हैं, लोगों को खुली देते हैं, इतनी तकलीफ। एक ने कहा आप क्यों तकलीफ उठाते हो, शेर जी ने कहा कि पारमार्थिक लाभ होता है उसको मैं कुछ जानता हूँ, तो मेरे मन में औरों को भी लाभ हो जाए, घटर काम थोड़े करे शेर ये सत्संग कराते थे, पैसा कमाते ही नहीं खर्च करते पैसा, सत्संग का चाहने से अच्छा रामचंद्र जी महाराज तो संतुरी दारू दुनिया ने पार करी, अच्छा कृष्ण भगवान ने दारू पार करी, अच्छा सत्संग पार करा। मैंने राम जी और कृष्ण जी पार नहीं करते क्योंकि मैं पार ज्यादा कर रहा हूँ। नहीं, एक बात ये भी कही थी कि भगवान बंशी बजाते हैं, हम तो जबान बजाते हैं। बात करते तो अरे ये बात आवाज सत्संग हो रही है ना, ईश्वर जी का प्रताप है, ईश्वर जी का प्रताप है। मेरे सत्संग की रुचि ऐसी हो गई कि क्यों मन में लगातार सत्संग करे, सत्संग सुना, सुनाने नहीं सुनने की रुचि हो गई है तो शेर जी से ये काम भी शेर जी से हो रहा है, नहीं तो और करे।